Basi karibu katika ibada, katika mahubiri ya ibada hii leo siku ya Jumapili tarehe 23 Februari 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Mkristo, jilinde na wahubiri na wasaikolojia wa falsafa ya fikra chanya. Mkristo, ujilinde na wahubiri na wasaikolojia pia hao wa wenye falsafa ya fikra chanya. Kwa ufupi unaweza kusema Mkristo, jilinde na mafundisho ya fikra chanya. Siku hizi wanajitambulisha zaidi kama watu wanaoitwa motivational speakers, kwa wale ambao wanafuatilia maneno ya Kiingereza kwa kiasi fulani. Motivational speakers. Siku hizi, na sio siku hizi, ni siku zote, miaka yote, japo muda unavyosogea ni wengi zaidi, kuna wahubiri wa makanisani, wengine maredioni, wengine wana makanisa, wengine wana makanisa, lakini wengine wako kwenye mitandao. Mitandao ya internet na wapi? Lakini walio wengi wako makanisani, wana makanisa yao makubwa kabisa. Na walio wengi wanaangukia katika makanisa yanayoitwa ya Kipentekoste. Lakini sasa hivi ni kila mtu. Lakini pia kuna kundi jingine. Watu wataalamu wa saikolojia, yani wanaocheza na akili ya mwanadamu. Anaweza kukuambia ili kusudi uwe na raha, fikiria vitu vizuri peke yake. Anakuambia kisaikolojia ndivyo inavyotakiwa iwe. Sina maana kwamba tufikirie vitu vibaya, lakini nitaeleza, na si nitaeleza, neno la Mungu litatufafanulia. Kwa hiyo watu ni kundi la watu wanaitwa motivation speakers. Kumotivate ni kama kukuchangamsha changamsha ujisikie vizuri. Ni falsafa iliyo nyingi makanisani, na kanisa ambalo halienende katika mwenendo wa huu wa kufurahisha furahisha na kuchekesha chekesha linaonekana sio kanisa zuri. Sasa tuangalie, ndivyo tulivyoitwa kuwa? Ndivyo Biblia inavyotuambia? Hili kundi litapenda kumwambia mwanadamu nusu ya habari. Actually ni kama robot. Nusu inayohusu mambo mazuri tu. Mabaya hawataki. Ni kama mlezi anaweza kumlea mwanaye kwa kuhakikisha anamnunulia nguo nzuri, anamlisha chakula kizuri, anampeleka si beach, anampeleka kwenye sehemu ya kula vyakula vizuri na nini, lakini hawezi akamfundisha, akamwajibisha. Hata hawezi akamchapa, haweza kama akampa wajibu akasema nenda kafanye kazi. Yaani anamwambia hivi vitu vinavyomfurahisha tu peke yake. Huyo mtoto atakuwa ataharibika. Mtoto mfundisha kufanya kazi. Hapo wao tunamaliza na furahishwa sana, kuna mtoto mdogo lakini nyunya. Ana ile tumetawanyika tu, unakuta tayari ameshaanza kujitusha viti. Ndivyo inavyotakiwa. Mtoto akianza achapwe. Na ukiangalia hata katika Biblia huoni kwamba Mungu mara nyingi anawaambia watoto hakisheni mwalisha vitu vya kula vizuri, mwalisha nini? Anakuta mara nyingi anakuambia watoto, anatukumbusha upande wa pili ule ambao watu hawataka kusikia. Wachapeni, wakanye, wafundisheni sheria, wahakisheni, yani ndivyo yani uongoze katika njia ya haki ambayo inahitaji kuwajibisha zaidi kuliko kuzawadia zaidi na kuambia sifa nzuri. Sasa watu kwa sababu na wenyewe ndo wanataka kusikia vitu vya sifa, basi mambo ya, anasema mbuzi amefia kwa mpika supu, si ndio? Yaani mtu mwenyewe ni mtaalamu wa kupika supu na mbuzi kajifia pale. Kwa hiyo unakuta lazima utakuta huduma ipo. Nimetumia msemo wa mtaani mzuri huo. Sawa. Ndio nikasema ni sawa na mtu ukimwajiri, ukienda ulishawahi kuona mtu anaenda kuajiriwa? Kwa sababu Biblia inasema tumeajiriwa katika shamba la Bwana. Mtu aliyeajiriwa, ufike mtu anaenda kuajiri akwambie mshahara, akwambie atakupa na nyumba, nasikia wapo hivyo, atakupa na usafiri, atakwambia likizo kila siku baada ya wiki ngapi, anakupa sifa zote, anakwambia kwamba nenda kaanze kazi. Hiyo kazi itakuwa inafanyika? Hajakwambia wajibu wako, hajakwambia siku ukikosea. Maki kwa mfano kule serikalini huwa kuna kitu kinaitwa sheria za kazi, taratibu za kazi. Zikivunjwa tu utaona watu wamekasirika, tume zimeunwa. Huu upande wa pili hausemwi. Kwa kawaida maisha yana sehemu zote mbili. Sasa unaweza kusema naomba tuelewane vile vile kwamba tutakapo au ukitoka hapa Jumatatu mpaka Jumapili ijayo au Jumapili mpaka Jumapili ijayo, na uhakika unaweza kuwa umesikiliza motivation wanaokuambia vitu vizuri hivi vya ajira na mishahara mizuri na nini, wasiokuambia wajibu wa kazi. Unaweza kuwa umewasikia saba katikati ya wiki, kila redio ukifungua utawasikia. Wengine wanaitwa arise and shine, inuka na uangaze. Ni nuru tu. Hajui kwamba unaangaza katika mazingira gani. Kuna giza. Huwezi kuangaza kama hakuna giza. Sasa ndio sababu kwa kiasi fulani, na sio mimi nayehubiri, ndio sababu Biblia ilivyoandikwa imeandikwa upande huu unaohusu wajibu na mambo magumu na mambo mabaya unayasisitiza zaidi kuliko mambo mazuri. Ndivyo Biblia imeandikwa, sivyo ilivyoandikwa. Ndivyo ilivyoandikwa. Kwa hiyo na mtu anayehubiri kingi, ndivyo anatakiwa ahubiri. Lakini leo hii wameamua wakatafuta hivi, na vingi havitoi kwenye neno la Mungu. Wakigusa neno la Mungu tu, watagusa na wajibu. Kwa hiyo wanaenda wanajitengenezea. Watakwambia endesha gari mkononi, chora nyumba njoo nayo, vitu vya namna hiyo. Ni vitu vile vinavyofurahisha miili. Sasa hawa wote tuje kuwagusa kwa undani zaidi. Wanaangukia katika kundi la fikra chanya, fikra chanya. Fikra ni mawazo. Chanya ni vitu vizuri vizuri tu vinavyofurahisha mwili. Positive. Hawa wanapitia mwanzo kabisa wa maisha mwanadamu, wanapitia katika njia ya shetani. Shetani siku ya kwanza kabisa alipoanza kuwasiliana na mwanadamu, alikutana na mdada mmoja anaitwa Eva au mama. Habari alizomwambia ni habari za mambo mazuri. Hakumwambia mambo mabaya yatakayoweza kutokea. Alimwambia habari nzuri nzuri za kufumbuliwa macho, na kula tunda na tunda tamu. Hebu liangalie wewe mwenyewe bwana. Tuli nzuri, huyu Mungu awapendi. Aliwapa yale matunda mabaya. Mimi naamini matunda yalikuwa ametoa Mungu nayo kwa mazuri. Lakini katika kumchota akili na kumdanganya, akamuonyesha kwamba yale matunda yalikuwa mazuri zaidi na yana matokeo mazuri. Hakutaka kumwambia fikra hasi kwamba kuna matokeo mengine ya kufa ndani yake. Kwa hiyo watu wanaohubiri injili za fikra chanya na wa saikolojia, wao wengine wasio wahubiri lakini wanagusagusa Biblia, lakini wengine wako kwenye mitandao, wengine ni wataalamu wa saikolojia, wengine wameanzisha vituo sijui vya ushauri na saha. Mlishavisikia hivyo? Unaenda unaambiwa vitu vizuri vizuri tu. Sio kweli. Sio kweli. Hebu tuende katika kitabu cha Mwanzo, na tutabidi kidogo twende haraka. Kila siku nasema twende haraka afu atumalize. Lakini nafikiri leo kulingana na ratiba inabidi tu twende haraka bai kwa kulazimisha. Hebu tuende Mwanzo pale. Some Mwanzo tuone mahubiri ya fikra chanya yaliyoanzia kwa shetani yanaishia wapi. Mwanzo 3, tusome mlango wa 3 Mwanzo mstari ule tuanzie 4 mpaka 7. Biblia inasema hivi: nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mtakwambia hutakufa. Utaishi, Mungu anakupenda. Unaenda mbinguni. Hizo ni fikra nzuri, chanya ni fikra sio chanya. Ndio kauli ya shetani anamwambia Eva. Hakika mtakufa. Kwa maana mstari wa 5, Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Wewe mtoto unaambiwa uende nyumbani mapema, baba hataki ili kusudi usifaidi. Yeye amefaidi ujana wake, ameushiba, alafu sasa anakuzuia. Ndio maneno kama ya nyoka anamwambia Eva. Eh. Wewe mwana mama, mume wao anakunyanyasa, inabidi na wewe ujisimamie. Ndio maneno ya Eva. Sicho Mungu anachosema. Nicho maneno, ndio maneno aliyopewa Eva na matokeo yake, ngoja. Hakuwaambia matokeo ya pili. Matokeo ya pili alikuja kuyasema Mungu. Anasema anasema mstari ule wa sita. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Unaona sasa vitu vizuri. Kitu ni vinavutia vitu vyote. Mti unafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, ni vitu vizuri vizuri, ni vitu vitamu vitamu. Ndio tunaambiwa, unaambiwa kula sukari nyingi. Hajakwambia kwamba matokeo ya sukari kuna ugonjwa wa kisukari. Anakwambia twende ukale kitu moto ushibe na nini. Hajui matokeo ya ugonjwa wa moyo. Hasemi. Mungu aliwapa wana wa Israeli, aliwapa wakala mboga chungu. Nani akumbuka kwamba alikuwa mboga chungu? Mungu mbaya huyo, hawapendi wa Israeli. Hapana. Vitu vitamu, vitu vingi vitamu kwa asili huwa vinaishaga pabaya. Sukari ni tamu, ni sio tamu. Matokeo yake ni nini? Kisukari. Haya. Vyakula hivi jamii ya mafuta. Ukila vyakula vya mafuta mengi, vitimoto na nini? Watu wanaoshiba kukuta kitambi kiko hapa. Wanakuwa wanajisikia vyakula vitamu au sio vitamu? Vyakula vitamu, ndio sio? Haya. Dhambi, ladha ya dhambi. Dhambi ya uzinzi na uasherati ni tamu sio tamu? Ladha yake ni tamu. Biblia inasema wakifresha dhambi, dhambi ni tamu kwa kitambo. Lakini matokeo yake ni mabaya. Vitu vingi vizuri vizuri. Ndicho mtu anayekufundisha fikra chanya anakuambia vile vitu, lakini matokeo yake kama tunavyoona ni mbaya. Haya, tuseme ukweli. Mtu anayefanya kazi akawajibisha mwili akatembea labda kwa miguu aka sweat akatoka jasho, na mtu ambaye anatulia tu sehemu moja, yupi ambaye anasikia utamu? Anayetulia sehemu moja, si ndio? Lakini huyu anatoka jasho yuko salama zaidi. Ukifika usiku saa za kulala, ukachagua kuangalia TV na movie na nini, na wengine wakaamua kusoma neno la Mungu, wakati wengine gumu chafu kidogo, lina sio chafu lakini linachokonoa, wapi wanajisikia utamu? Hao wa TV na series au hao wa neno la Mungu kwa utamu wa mwili? Hiyo ndio ladha ya vitu vitamu. Matokeo yake ni mabaya. Matokeo yake ni mabaya. Kwa hiyo wao wanakuambia usifikirie vibaya, wewe fikiria vizuri tu, wala usijihusishe na vitu. Hapana. Lakini tunakuja kuona mzani, lazima huwezi ukasema kwamba mzani wangu nitaweka upande wa vyakula tu, niweke kilo za unga na nini. Lazima uweke na jiwe ili ubalance pale, ndio utajua kwamba umepata kiasi gani. Mzani lazima ubalance kulia na kushoto. Sasa wao wanakupa, watu wa fikra chanya na wahubiri wanakuambia upande mmoja wa mzani. Huo mzani utaanguka. Sasa kazi yetu hapa wakati mwingine tunajikuta kwamba tunahangaika upande wa pili kusudi tujaribu kuleta balance. Hebu tusome Mwanzo 2:16. Mungu alipokuwa ameweka mzani pale, alikuwa anasema hivi, Mwanzo 2:16, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hii ni fikra chanya au ni fikra sio chanya? Hii sio chanya. Kuna mipaka. Mwanadamu anataka kuishi bila mipaka. Mtu anatakiwa aishi kwa mipaka. Mwanaume unatakiwa uishi kwa mipaka kwa nyumba yako. Huwezi kuingia nyumbani saa yote unayotaka. Huwezi ukanywa chochote unachotaka, ukafanya kila kitu. Na kuna mipaka. Mwanamke vile vile. Na kiongozi vile vile, mwanadamu Mungu anamwekea mtu mipaka, lakini kwa vipimo vya sasa hivi mistari kama hii haivutii. Mungu anaongea vitu sio vizuri, vizuri ni hivi vya shetani. Hem, tuangalie matokeo. Mstari shetani anaongea fikra upande mmoja. Hem, tusome mstari wa 16. Biblia inasema, twende mlango wa 3 pale. Mstari wa 16. Matokeo sasa ambayo shetani hakumwambia. Alimhubiri fikra chanya, hakumwambia upande wa pili wa mzani unaosema hivi. Mungu akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu kutazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Haya matokeo watu hawataki kuyasema na shetani hataki kuyasema. Huu mstari unaweza kusoma kanisani? Hapana. Shetani anaweza kusoma vile vile. Anayesema ni Mungu tu na mhubiri wa kweli. Atakwambia wewe fikiria tu vitu vizuri. Kula kila tunda. Jaribu kila movie. Jaribu kila uchafu. Jipe anasa yoyote ile ndio, lakini Mungu anamwambia matokeo yake ni hayo. Akamwambia mwanaume mstari wa 19, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi, kwa maana kwamba mpaka kufa kwako hutapumzika, ambayo kwa hiyo ulitwaliwa. Huo upande wa pili shetani alipowapa matunda hakuambia. Upande wa pili wahubiri wa fikra chanya hawawaambii watu sheria ya Mungu, hawaambii watu matokeo ya dhambi. Wanakuambia fanya kila tamaa yoyote ile. Ndicho wanachokuambia. Unajisikia vibaya nani? Nenda kwenye movie, nenda pale kuna movie moja nzuri, movie nyingine ukutaze na hubiri ushoga. Nenda ukajisikie, uhakishe unakuwa na ka movie ka fulani na ka wimbo siyo ka arakeri. Leo hii tutakuja kuona kwenye mistari inayofuata. Watu wakijisikia siyo vibaya, siyo wako down, sijui nini, dawa zake ni muziki. Tutakuja kuona mtu aliyepewa dawa ya muziki matokeo yake alikuwa ni anaitwa Sauli. Leo hii muziki ndio unaitwa, siku hizi kuna music therapy. Leo wataalamu wa psychology wanakuambia wewe mnaenda kasikilize muziki huu na huu na huu alafu uje utuambie matokeo. Sio kweli. Tutakuja kuona jibu la sahihi. Jibu sahihi la kwanza kabisa ni kukaa vizuri na Mungu. Nani anaamini kama Adam na Eva wangemsikiliza Mungu wangekuwa katika hizi tabu? Ndivyo wangeendea kwa kwenye tabu? Hapana. Walitaka kusikiliza vitu vizuri peke yake. Na sina maana kwamba tusikilize vitu vibaya hapana. Ina maana kwamba tupate chakula kizuri kula. Ukifanya kazi nzuri inampendeza Mungu fanya. Pata nguo nzuri vaa, ila usiishi katika upande huo. Uwe na upande wa pili wa kuwajibika. Ikifika Jumamosi beba Biblia yako peleka nje. Hiyo ndio upande wa pili wa kubalance mzani. Hawa watu wahubiri sana, nitawagusa wahubiri, lakini na wataalamu wa saikolojia. Wale wote unasikia sijui mtu sijui anaitwa Chris Mauke anashauri ndoa. Anakuambia sijui ukijisikia vibaya mtengane, moja ende huko au kisha mchamaliza. Kila mtu awe anasikiliza hiki na hiki alafu mje. Hapana, Biblia inasema angalia umeanguka wapi, umejikua wapi. Tengeneza na Mungu. Ndio maana yake. Wako radhi kukwambia uongo ili mradi tu uweze kujisikia vizuri. Lakini Kiswahili cha kawaida kinasema ni methali ya kawaida, njia ya Mungu ni fupi. Mtu tutaona kwamba watu waliodanganywa, mtu aliyedanganywa anasema roho mchafu baada ya kumkosea Mungu Sauli. Akaambiwa nenda katafute mtu akupigie muziki utakuponya. Kweli ni mponya kwa muda, lakini baadaye ulishinda. Mtu mwingine anakuambia ukisikia mawazo yamezidi nenda kapate bia hizi, ndio usizidishe. Anaanza kumbangia na mahesabu. Usizidishe afu hakikisha kwamba unashinywa kuanzia saa, ndio nakwambia ukweli, yeye mambo nakwambia. Unakunywa kati ya saa fulani saa fulani, usije kuingilia saa za kazi. Kesho mtu anaanza mapema anamaliza baadaye. Kama alikuwa anatumia saa 2 atazumia 4. Shetani anakuambia, anasema anakupa kona 2-3, lakini baadaye ukweli utajulikana. Wanakwambia wataalamu hao na wahubiri hawana tofauti. Ulimwengu wanaoendesha na huduma wanayotoa haina tofauti na mtu anayeishi katika hali ya kuota. Ulishawahi kuota kanjozi kamoja katamu? Yaani uko unajiuliza wakati mwingine nani kanjozi anasema hivi, iko naota au niko macho? Ndani ya kanjozi uko unaomba, mimi nishanipata, uko unaomba usiwe unaota, kumbe unaota. Inakuwa haina tofauti na kanjozi kazuri, unakapata kazuri, unakalazimisha kawe halisi, lakini unashukacho unagutuka na unaona kumbe ulikuwa na wote. Unaweza kujikuta ulishakuwa bosi sehemu. Unajikuta tayari kabisa una gari au una bajaji au yaani ukitaka kulazimisha uikamate unaunua unakuta uko vivi. Ndicho wanachokuambia wanakupa vitu kama maluwelowe tu ma, yani fikra lakini sio halisi. Mtu anakuwa leo anaweza kuambia uendeshe gari, kesho akakucholea nyumba, kesho kutwa akakupa story ya mtu ambaye alienda akafanya biashara ikafanikiwa nzuri. Yaani anakuwa kila siku anakubadilishia ndoto. Ndoto. Na siku hizi inaitwa ndoto zako. Ndio sio? Mahubiri ya ndoto. Ni uongo. Mungu anatutaka tumtii, tufanye kazi, tupige magoti, tupikubali tupitie katika kipindi kigumu. Yakobo. Yakobo alikuja kufanikiwa lakini alifanya kwanza kazi miaka 7. Baadaye akaongeza mingine 7 kwa ajili ya mke. Akasema mke ambaye hakumpenda. Akalazimika akafanya mingine tena 7, jumla ifanye 21. Lakini hatimaye alifanikiwa. Kama ni hivyo vitu vya kufanikiwa, tukimcha Mungu, tukatembea katika kweli yake kama Yakobo, tutafanikiwa. Tumwangalie Yusufu. Yusufu kulikuwa kuna kuweza kuenjoy maisha kirahisi rahisi tu. Alikuwa na uwezo wa kuwa anafanya uchafu na mke wa Potifa. Na yule mke yamkini angeweza kumpa sifa kwa mume wake na kila kitu. Lakini anakuhakikishia ule ugomvi ungekuja kutokea haraka sana. Yeye akakataa. Akafanya kosa kidogo, akakubali kukaa ndani ya nyumba pamoja na huyo mwanamke kimakosa, lakini vivyo vile akawa amekataa, baadaye akakubali akapelekwa gerezani. Alipokuwa gerezani Mungu akakutana naye. Yaani hakuwa anapitia katika ndoto za mchana. Wale waambia ndoto ya Yakobo, hapana, aliifanyia kazi. Akakubali, baadaye Mungu akamletea maono, yale maono yakamwezesha kutoka katika gereza ambalo nalo lilikuwa nakusingiziwa na akapelekwa kwa Farao, akapandishwa kama mkuu. Baka nakufa alikuwa bado mkuu. Na ule ukuu wake haukupungua nukta. Lakini angekubali uchafu na mke wa Potifa na kuhakikisha asingezidisha miezi, kwanza angeuawa kama mgeni, angeuawa. Hakuwa tayari kupokea vitu vitamu vitamu, alikuwa tayari kufanya kazi kwa gharama na kuvitokea jasho. Hao watu wenye fikra chanya, wengine ni ndio hao ni wasema wahubiri, wengine ni wa saikolojia. Sasa hizi ndio wataalamu wa saikolojia wanaofundisha, si wanaotibu magonjwa ya akili kwa jinsi ya saikolojia. Ndio hicho ndio uongo wanaotumia. What? Ni uongo. Tutakuja kuona chanzo cha akili kuharibika sio haiji hivi. Magonjwa si sonona. Tutaona. Yuko tayari kukuambia, atakwambia mtu mmoja aliyeenda sija akapewa na mjomba wake laki hii moja au 50,000. Akakwambia jinsi alivyoenda ikafanikiwa, sasa hizi ni tajiri na majumba yake mangapi. Hizo habari zinafundishwa, zifundishwe nyingi. Atakwambia alikopa benki. Hata kwambia watu 9 walioenda kukopa benki wakakopa vikoba wakaenda mpaka mali zao zikapigwa mnada. Atakwambia mmoja, hata kwambia 99. Kwa sababu anataka ufurahisho, umpe sadaka, umlipe ujira wake, akudanganye. Anataka asimame kwenye nafasi ya shetani umwabudu kama Eva alivyomwabudu, kwa sababu shetani akwambia kitu ukakubali, maana yake umekubali kuwa amekuwa ndo bwana na mwokozi wako. Lakini Yesu anasema ndoka shetani, usimjaribu Bwana Mungu wako. Anasema Biblia inasema mpingeni, tuliona katika Yakobo 4:4. Anasema mpingeni shetani, actually 4:8 na 9. Anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo atakwambia mtu mmoja aliyefanikiwa wakati mwingine kwa uongo, hata kwambia 99 ambao alienda akakopa benki, anasema alienda akakopa milioni 5 tu akaanzisha shule yake na baadaye saizi ana shule ina wanafunzi sijui miangapi. Hata kwambia wengine 9 akina 10 walioenda wakakopa, biashara ikashindikana na ndio wengi kuliko huyo mmoja, naye amkini wa kutengenezwa, alafu mali zake zikapigwa mnada. Hebu tujiulize, watu tuchukue katika hali kawaida, katika hali ya kawaida, uchukue watu 10. Waambie nendeni mabenkini huko mkakope. Mfanye biashara. Alafu mahesabu yanaonyesha kwamba matokeo mazuri yatakuwa yameshapatikana ndani ya miaka mitatu. Unadhani katika wale 10 au mwaka mmoja? Katika wale 10 wangapi ambao benki itakuwa imeshakuja kuuza mali zao? Katika 10 unaweza kukuta 7, 8, 9. Sasa sina maana kwamba nafasi ya kufanikiwa haipo, hapana, nafasi ipo, lakini sio njia hii ya shetani. Na haitokani na maisha hayo hao watu watakao kuwa naendea, itatokana na mtu ambaye ana discipline au ana nidhamu ya kimungu. Anakwambia akakope, akishamaliza kakope hiyo hela, fanya hivi na hivi, wakati huo anakwambia faida yako, hakisha unaona vitu vizuri, nenda na movie. Sasa hiyo hela ndio izae, alafu ikupeleke na movie 10,000 utupe pale kila siku. Hem, tuende katika kitabu cha Hesabu. Tusome Hesabu. Mstari tuwe kusoma kipindi fulani, lakini tusome tena Hesabu 16, tusome 3 na 4. Biblia inasema hivi. Hesabu 16, 3 na 4. Anasema habari ya mtu anaitwa Kora na Isha na Dathani na Abiram. Anasema nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi nawatosha kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao Bwana naye yu katikati yao. Hawa watu ni wahubiri hapa. Wanasema watu wote ni watakatifu. Hawahitaji kujitakasa. Hawamhitaji Mungu, tayari wamesha ni kundi la Mungu. Ndicho wanachohubiri wakisema. Hawataki kutuambia dhambi zetu. Hawataki ili kusudi kama ni hizo baraka. So dhambi, kujitakasa dhambi hatupeleki kwa Mungu. Hatupeleki mbinguni. Tunachopeleka mbinguni kumwamini Yesu Kristo moyoni na kumkiri kwa kinywa. Lakini tukisha hesabiwa katika familia ya wana wa nuru, ili kusudi tufanikiwe, kazi yetu ya kwanza pia ni kutembea katika nyua za Mungu, katika njia zake. Sasa nakwambia hawa watu ni watakatifu. Tangu wametoka Misri hawa ni watakatifu. Wamekula mana, wamefanya nini? Hebu tusome, twende mbele katika sura hiyo, tuangalie upande wa pili. Musa aliyekuwa anasema kwenye nafasi ya Mungu, anasema kwa kama mhubiri wa Mungu, sio mhubiri wa uongo. Anasema mstari wa 23, Biblia inasema hivi: Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na mkutano na kuambia, ondoka ninyi hapo karibu na maskani ya Kora na Dathani na Abiramu. Basi Musa akainuka na kuwaendea Dathani na Abiramu na wazee wa Israeli wakaandamana naye. Akasema na mkutano kuambia, na wasiondokeni penye hema za watu hawa waovu, wala msiguse kitu chochote, msiangamizwe katika dhambi zao zote. Mnakumbuka kwamba hawa watu waliokuwa wametoka kusema hawa watu wote ni watakatifu, msianze kuambia wajitakase kwa Mungu, msifanye nini, wasio ni watakatifu, Mungu amewapokea. Anawasifia sifia watu, hawaambii dhambi zao, hawaambii wajibu nini. Mungu anakuja kuangamiza. Nenda kasome sura hii. Mungu anawaambia nyie jitenge na hawa watu, manabii wa uongo hawa, akina Kora, Dathani na Abiramu. Wanaoambieni vitu vizuri vya utakatifu hawakumbushi dhambi zenu. Hivi ni nani mwanadamu ambaye hana dhambi? Kwa kila siku naambia tu ni watakatifu. Hapana. Lazima. Hebu ngoja tujiulize. Katika masaa 24 mbele ya Mungu. Masaa 24 mwanadamu wa kawaida. Idadi ya dhambi anazozifanya kwa Mungu na idadi ya matendo yanayompendeza Mungu anayofanya kwa Mungu, yapi yanaelekea yatakuwa ni mengi katika siku moja? Madhambi yetu ndio yanakuwa mengi mbele za Mungu. Kiukweli ndivyo. Haya, niwaulize, ukiwa na mtoto akazaliwa mtoto, usimfundishe chochote, ukamwacha tu, usimfundishe mila, usimfundishe kunawa, kufanya nini, vitu atakavyo vitengene tabia yake itakuwa akiwa anatenda matendo mazuri au atakuwa anatenda matendo ya uharibifu. Tuseme mtoto ambaye hakufundishwa chochote, uharibifu, si ndio? Ndio njia ambayo ataiendea. Kwa hiyo utakuta kwamba katika hali ya kawaida lazima mzani wetu uende zaidi katika kuasa na kujitakasa kuliko kujisifia. Kwa sababu kama kwa asili ukimwacha mtoto tu akakua atakulia katika uchafu, katika uharibifu. Basi lazima tujiangalie upande wa pili. Sasa hawa watu watakwambia upande mmoja, upande wa pili nataka kusema ambao ndio mzito kimsingi. Watu naona hiyo ilikuwa ni habari ya utangulizi inayotupa picha ya utendaji wa hawa watu na kwa nini tujiepushe hawa watu. Pointi inayofuata baada ya utangulizi, na ni vizuri somo letu tuligawe katika vipande vipande ili kusudi tulielewe vizuri. Hawa watu kwa asili wahubiri wa fikra chanya wanaokuambia ukiwa na matatizo wewe tafuta upande mzuri, hawatibu chanzo cha tatizo. Tabia yao wanatibu dalili. Kwa mfano ni kama mgonjwa akiwa na uma kichwa cha ana malaria, hawezi akakupa dawa chungu ya mseto, anaweza akakupa tu dawa ya kichwa ili kusudi ujisikie vizuri, lakini hawatakutibia ule ugonjwa. Wanatibu dalili, hawatibu ugonjwa. Leo utaambiwa 50% ya watu wa ofisini sikia ni vichaa. Nishasikia, limeandikwa kabisa kwenye magazeti. Nani shasikia habari? Mama yake ni vichaa. Utaambiwa 50%, 75% ni wana msongo wa mawazo. Utaambiwa 100% ngapi? Wana ugonjwa wa sonona, kwa Kiswahili chake, Kiingereza chake inaitwa depression. Kusononeka, muda wote anafikiria. Sasa wakishapata hiyo picha hiyo wakaionyesha jamii ilivyosononeka, ndio kuja kuangalia kwa nini na ni kweli jamii ina misononeko mingi. Sasa dawa wanayoitoa anakuambia ukiwa katika hali ya kusononeka hakikisha una dawa ni zile zile. Uwe na movie, uende kwenye movie nzuri, movie mnazijua, filamu. Sikiliza muziki mzuri. Hakikisha kama ni mwanaume uwe na hobi, labda uwe unapenda mpira, ukusanyike na rafiki zako. Sehemu nyingine anaweza kumwambia unywe kidogo, ukae kwenye vijio. Yaani ndio majibu anayokupa. Badala ya kukujenga wanakuharibu. Siku ya kwanza inaweza ikatibu kidogo. Kabisa. Lakini sio dawa, badala yake itafanya ugonjwa uwe sugu, utaharibikiwa zaidi. Leo hii waya tena kwenye uhalisia wa maisha. Leo hii nani anashasikia kwamba Watanzania ni watu ambao hawana furaha? Tanzania imeshika nafasi ya 150 ngapi mwaka jana katika mataifa 200 ya dunia. Tulikuwa sio 170 na kitu kwa kwenye furaha. Mmeshasikia hizo habari? Hamjasikia? Utaambiwa kuna vipimo vimetoka duniani, Watanzania hawana furaha. Na kuhakikishia ni maneno yako katika mkutadha huo ya uongo. Nitakuhakikishia jinsi maneno haya ya uongo yalivyo. Na watakwambia sababu. Wanatafuta na sababu. Mimi nasoma taarifa zao. Watakwambia sababu inayofanya sisi Watanzania sio na nani, hawana maeneo ya kutosha ya burudani, ndio sababu. Dar es Salaam watakwambia kuna vitu vinaitwa casino, night club, ziko siji tatu ukilinganisha na wastani wa vijana na Watanzania waliopo. Ndio wanakuambia hivyo. Hazitoshi. Ukilinganisha na Nairobi kila nyumba 5-6 ipo, ukilinganisha Ulaya kila nyumba ni casino na nini. Na kuhakikisha ni uongo na ni kauli, ni haina tofauti na kauli ya shetani aliyomwambia Eva kwamba nenda kale hicho chakula ndio kizuri. Kabisa. Na wewe nikupe vipimo fulani. Nikusomee hii wa watu wanaipenda. Wewe ngoja niiseme kwa kutulia. Wakikwambia kwamba sehemu za burudani zimepungua na nini, maana yake hakuna hizo movies zinazofundisha ushoga na uchafu, zinazofundisha. Movie nyingi by the way zimejengwa juu ya vitu vya uongo. Movie nyingi ni zimejengwa juu ya watu wanapenda sana movie, ni sawa, labda ni hobby ya mtu, lakini vitu vingi ni vitu vya kufikirika. Wewe unaweza kukuta kuna movie sikia action, mtu anaruka hewani anapiga teke mpaka mti. Watoto wakienda kujaribu anavunjika. Ni kitu hakitakaa kiwepo. Zile movie unazoona mtu anaruka, anafika sehemu fulani tafikiri ni ndege. Vitu vingi ni vya uongo. Sasa katika kufanya uchunguzi, hebu angalia mataifa yale yanayochukuliwa kwamba yana furaha, yana kasino za kutosha na movie na vitu vya burudani na vingi. Hebu angalia. Wanakwambia mataifa yenye furaha mwaka 2019, taifa lililoonekana la kwanza, nimefika pale, inaitwa taifa moja inaitwa Finland. Sehemu nyingine walipopiga mahesabu wakasema ni Denmark. Taifa la pili ni Denmark. Vipimo vya furaha. Sisi tuko tunaguza kwa 170. Taifa la tatu ni Norway. Taifa la nne ni Iceland. Taifa la tano msiandike ni Uholanzi, Netherlands. Nilipokuwa Uholanzi pia mwaka kati ya 2002 na 2004, niliona nilishuhudia maduka yao yanayouza vinywaji pombe pombe pia yanauza bangi, ni halali. Hebu niambie, unaweza ukawa katika taifa ambalo kuuza bangi ni halali? Mtu yote anaweza kaingia kanunua bangi. Alafu hicho kigezo tu peke yake ukaniambia kwamba hilo ni taifa la watu wenye furaha? Hebu tuseme kweli. Ngoja tuanze kuwachambua kidogo. Twende katika matumizi ya madawa ya usingizi. Watu hawalali mpaka watumie madawa ya usingizi. Taifa linaloongoza kwa miaka mingi mfululizo, taifa dogo tulioona ilikuwa namba, kwa furaha ilikuwa inaitwa namba 4, sehemu nyingine inaitwa namba 1. Vile vile ndio taifa inaitwa Iceland. Ndio lile taifa niliwaambia kwamba siku ya Jumatano mchana ni siku ya watu wote wenye mimba zao ambao wazitaki, wanaenda wakaenda kwenye hospitali wote wakatolewa. Ni siku huru ya kutoa mimba. Na hata huwezi ukabanwa. Taarifa nilizozipata naamini ni hivyo, sijafika pale. Lakini ni hivyo visoma, naamini ndivyo ilivyo. Na nimesikia sehemu nyingi. Na nimevisoma. Hata ukimwambia msimamizi wako wa kazi kwamba leo ni siku ofu ya kwenda kutoa mimba, anakuruhusu. Ni sababu inayokubalika kitaifa. Jumatano. Ila na siku nyingine una uhuru, lakini Jumatano ni siku halali zaidi. Siku yani ya, iliyotolewa free, kutakiwa kubanwa na yote. Kama hivyo Jumapili kwamba bosi wako akikulazimisha kufanya kazi Jumapili, una sababu ya kukataa. Ni siku iliyokubalika kwa ajili ya ibada. Ingawa kwa walio wengi. Kwa hiyo lile taifa lenye hiyo tabia tunalosikia habari zake na tunaambia linaongoza kwa furaha duniani, linatumia katika watu 1,000, lina watu kama 400 hivi. Jumla yao 300,000. Wanapungua kila siku kwa sababu wanaotoa mimba sana wale. Linatumia watu 141 katika watu 100. Karibu 14% kuelekea 15%. Hawalali mpaka watumie madawa ya usingizi usiku. Watu 145 wanasinzia kwa wanapewa madawa ya hospitali kusinzia. Watu 141. Taifa linalofuatilia, linalofuata pale ni taifa la Australia, ni katika watu 1,000 ni watu 106. Hizi namba nazo sema zinaeleweka kidogo au nizifafanue zaidi. Katika watu 1,000 watu 106 wastani wa watu wa Australia. Yaani mataifa yaliyoendelea tajiri hayo. Tajiri kweli kweli. Kila kitu kipo. Ndio wana viwanja vya ndege, wana kila kitu cha maendeleo. Watu wanaotumia madawa ya usingizi kusudi walale usiku au mchana labda, wako 106 kwa wastani. Taifa linalofuata ni taifa la Ureno, naitwa Portugal. Watu 103. Na hiyo ni hesabu tu ya wastani, lakini ukipiga mahesabu mwaka unaofuata wanabadilishana. Sio kusema kwamba ndio namba ya kudumu. 103 katika 1,000. Taifa la Uingereza. Ukisikia mtu yuko Uingereza utafikiri yuko mbinguni. Ni uongo kweli. Mimi niko London bwana. Watu 100 katika 1,000 hutumia, hawalali mpaka watumie madawa ya usingizi. Mimi najua wote tulioko hapa, hasa tukisikiza hizi injili za Mungu, tutalala bila kuhitaji kulewa au kunywa dawa za usingizi kusudi tufanikishe kupata kama usingizi. taifa la Canada, watu 99 katika 1000 hawalali mpaka watumie madawa ya usingizi. Zinaitwa au ya kupunguza hofu na yanaitwa antidepressant. Lakini hatima yake ni kuwezesha kusinzia. Taifa linalofuata ni la Sweden, watu 96 katika 1000. Taifa linalofuata kwa matumizi makubwa ni Denmark, ni la 8. Taifa lile la Finland ni la 10. Taifa la Norway ni la 13. Sasa unaona, yale mataifa yote tuliyokuwa tunaambiwa yana raha kwa sababu yana hivi, yana hivi, yana hivi, na kwa tabia hayana Mungu, by the way. Miongoni mwa mataifa hayo hayana, ni mataifa yanaitwa Kikristo, mtu anaitwa Mkristo kwa jina, anaitwa John, anaitwa Joseph, anaitwa nani, lakini hawana chochote kinachomcha Mungu. Hamwezi mcha Mungu mkahalalisha mpaka mkachagua na siku mkajiita wa Kristo, siku ya kutolea, ya kutoa mimba bure. Haipo. Mna siku ya mashoga mpaka mji mzima unafunga barabara, mnasherehekea mashoga, alafu mnajiita taifa la Kikristo. Taifa la dhambi. Sasa wao wanachotutaka, of course wao ni akina nani? Ni watu wenye mamlaka, wenye kuinfluence dunia, lakini wakifanya kazi ya shetani. Wanataka watu wote tuende katika mienendo yao. Wanataka tuwe hivyo. Au tutamani kuwa kama wao. Mimi nakuhakikisha jinsi ulivyo, kimcha Mungu, kafanya kazi yako vizuri, unajikuta una raha kuliko kulazimika kwenda kasino, kwenda kwenye hivi uchafu. Zinaitwa hobby, zinaitwa vitu gani? Sio kweli? Hem, twende upande wa pili. Kwa hiyo tunaona kwamba haiwezekani huu ni uongo, hili inaitwa furani, furaha ya dunia sio ya Mungu. Kama wangekuwa na watu wa furaha, kwa nini hawalali mpaka watumie dawa ya usingizi? Na ni kipimo cha kuharibikiwa akili kiwango kubwa sana. Ukiona mtu amefikia hatua ya kutokulala usiku, ujue huyo mtu amefikia pabaya sana. Na naamini hampo hapo. Kama yupo tuongee. Unaweza ukapata taabu zote, lakini usiku unataka upate usingizi. Ni kipimo cha kutokumcha Mungu, cha kufarakana na Mungu kwa kiasi kikubwa. Hem, twende tuangalie kiwastani wa watu wanaojitundika, wanaitwa suicide rate. Kuna mataifa sisi havitupati, lakini mataifa ya Ulaya hayo hayo ambayo tunatamani kuwa kama wao. Taifa nilepuka kutumia mataifa kama mataifa, nikaona mabara. Bara tajiri kuliko yote tunavyojua duniani ni bara la wapi mpaka sasa? Ni kati ya Ulaya na bara la Marekani ya kaskazini, si ndio? Hayo mabara yanayo, lakini kwa ufupi Mwafrika wa kawaida amezoea Ulaya. Yule jamaa ile kama Ulaya. Ulaya ina wastani wa watu 10 kila watu 100,000. Yaani kwa mfano mji kama huu una watu 5,000, milioni 5. Watu wanaojiua kila mwaka katika watu 100,000, Ulaya ni watu 16. Ni namba kubwa hii. Yaani maana yake wilaya moja ina watu zaidi ya 100,000, kwa hapa inaweza hata milioni 1. Maana yake wilaya moja kila mwaka watu wanaojiua, utakuta ni kila kijiji utakuta mtu. Ulaya hiyo ndio inaongoza. Asia, bara la Asia lina watu karibu 14. Bara wastani wa dunia ukijumlisha hawa wa juu na wa chini utakuja kuona basi wa dunia ni watu 11 wanajua katika watu 100,000. Bara la Marekani na mataifa ya visiwa vya katikati ya vya Caribbean ni watu kama 10.6, wanashuka kidogo. Bara la Afrika ndo la mwisho lina watu 7.4, karibu watu 8. Sasa unajiuliza, hii hawa wenye utajiri ambao wanatuambia ndio wenye furaha, ndio wenye kiwango kikubwa cha kutumia, hawalali usiku, wanajinyonga zaidi, halafu tunaambiwa kwamba sisi ndio hatuna furaha. Hiyo furaha ni ya uongo. Ndio sio? Sasa unaweza kusema umefikaje huko? Tumefika huko kwa sababu tunaangalia vile vitu vinavyoitwa fikra chanya, vitu vya kufurahisha, furaha furaha. Hizi furaha zote utakazokuwa unafundishwa ni furaha zisizotofautiana na hizi, ni furaha za uongo. Hebu tuende katika kitabu cha Mithali. Tuko kwenye pointi ya pili inayosema kwamba wao wanachokitibu, wanatibu dalili, na kwa sababu unatibu dalili ugonjwa unaendelea kuliko na watu watapata madhara kuliko ambao hawatibiwi. Sisi Afrika hatibii kirahisi, japo imeshafika Afrika. Imefika. Tuende katika kitabu cha Nimesema mithali hapana, twende sio mithali samani. Mhubiri. Ukifungua Biblia katikati ni Zaburi, ukitoka pale utaingia kwako ni mithali, ukitoka mithali utaingia Mhubiri. Mhubiri mbili. Anasema mstari mmoja tu. Ingekuwa sura nzima lakini wewe tusome mstari mmoja. Sio tutakulala hapa kushinda. Anasema Solomoni anasema, Solomoni anasema, nikauambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa. Basi ujifurahishe kwa anasa. Maana yake ni nini? Maana yake wanawaambia ndicho ndicho wahubiri wanachotaka. Wanakwambia ukipata shida nenda kajiwekee ka muziki kazuri. Muziki ni anasa, si anasa. Sina maana kwamba muziki tusiusikilize yamkini. Lakini sio kitu cha kwanza, utafute chanzo. Hiyo ni kutibu dalili. Hem twende katika kitabu ni tulishasoma Samuel wa kwanza, tulishaeleza. Samuel wa kwanza tutamsoma, lakini tuliona kwamba Sauli alipofarakana na Mungu, chanzo cha matatizo ya akili mengi ni kumkataa Mungu. Hawa watu hawa hajamkubali Mungu. Wanaitwa Wakristo kwa majina, lakini na ni mataifa ya Kristo lakini hawana Mungu. Kwa sababu wanatoa mimba ama shoga, wanafanya kila uovu. Sauli alipokuwa ameangukia katika njia ya uovu, roho tuliona kwenye hata wiki iliyopita, tuliona kwenye mlango wa 16 wa Samueli wa kwanza. Roho wa mchafu kutoka kwa Mungu, aliyotuma na Mungu, alianza kumtesa. Wakamwambia nenda kasikize muziki. Tutakuja kufuatilia lile somo, tutaendelea kusoma mistari milango inayofuata, tutagundua kwamba ilimsaidia siku ya kwanza na ya pili, siku ya tatu haikumsaidia, ikalazimika kumchukia Daudi akataa hata kumuua. Kwa hiyo muziki hauwezi kukuondolea matatizo. Matatizo yale yataingia katika dawa. Ni neno la Mungu. Ni kusikia Mungu nimekosea wapi. Ni kupiga magoti na kumtubia Mungu, mwambie Mungu naomba uniambie nimekosea wapi. Na mara nyingi tunakuwa tunajua tulipomkosea. Twende katika twende katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 28:28. Tiba ni nini? Tiba sio hizi anasa. Sio hii muziki. Sio hii pombe, anakuambia ukiona ime nani? Sasa hivi nasikia wanakuambia kwamba bangi inataka kuhalalishwa ili kusudi itumike kutibu magonjwa ya akili. Hamjasikia hizo habari? Kama uoranzi. Sasa hivi ni mjadala mkubwa kwenye jamii kwamba turuhusiwe kuwa na mabangi na manini, na sio kweli. Manake unajaribu kuidanganya akili, lakini akili tatizo lake sio bangi, tatizo lake ni mienendo yetu mbele za Mungu. Jinsi tuna Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa ni siku za hatari na uchafu. Kwa hiyo jinsi siku za mwisho zinavyoendelea kwa ile maisha ya uchafu, ndivyo tunavyoendelea kuharibikiwa na akili na kuwa na magonjwa ya kusononeka. Hem soma neno la Mungu niambie. Ukisoma neno la Mungu, soma neno la Mungu, anza mwanzo wa kitabu cha Mathayo, soma Mathayo 3:4 fika mpaka Mathayo 28 kila usiku kabla ya kulala. Alafu njoo niambie kwamba umesononeka. Upate sonono. Hata siku moja. Ni kumkataa Mungu. Hem tusome Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28. Tusome na mstari wa 28. Torati 28 28. Nani anajua Kumbukumbu la Torati 28 inahusu nini? Wakati niko naitafuta, mtu mmoja anaweza kasema. Kumbukumbu la Torati 28 nani anajua inahusu nini? Lazima tuwe tunajua. Inahusu kabla ya kwenda kwenye mstari wenye 28 kama 28 yote. 28 28 yani 28 sura nzima. Ina mistari 14 ndipo anaposema Mungu atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Hivyo kwenye sura 28 ya Kumbukumbu la Torati. Tusome ule mstari. Kumbukumbu la Torati 28. Tusome mstari ule wa 11 anasema Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako na mifugo. Sehemu nyingine anasema mstari ule wa 12 na 3 anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Kweli kabisa Mungu atakufanya. Lakini havisemi kwa watu waliomwasi. Hasemi kwa mashoga hii. Hasemi kwa ulimwengu wa anasema kwa ulimwengu wa mimi na wewe tulioko hapa, tuliotoka nyumbani tukaja tukatoka jasho tukasikiliza sauti yake. Nicho anachokuambia. Sasa hawa watu haji kukuambia hivi, haji kukuambia kujitakasa, anataka akwambie kufanywa kichwa wala sio mkia. Ni uongo. Kulitoa kwenye Biblia hakulifanyi kuwa kweli. Kwa sababu mazingira yake ni pale ambapo anasema, alikuwa ameanza ikiwa utakapoisikia sauti ya Bwana. Sasa hakuambia kusikia sauti ya Bwana, anakuambia matokeo yake. Hapana, ni uongo. Sasa ukienda mbele upande wa pili, Torati 28 hiyo 28 anasema Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa bumbuwazi la moyo na mastari mingine mikali zaidi. Unajua nini? Hii ndio watu wanapitia leo. Unasikia watu anikichaa. Anakuambia twende kwa daktari wa magonjwa ya akili. Wakati unaona kwamba ugonjwa wa wazimu na ukichaa unatokana na hali ya muda mrefu ya kumkataa Mungu. Ya muda mrefu ya kumkataa Mungu. Ndiyo chanzo cha huo ukichaa. Sasa sehemu nyingine nakwambia kama ni kichaa, njoo tutakupa madawa ya usingizi. Ndio hayo yale tuko tunaona. Hawa watu kwa sababu ya kumkataa Mungu na sisi na dunia na hasa nchi zinazoendelea kama za kwetu, tunavyoendelea kutembea nyuma ya wale watu, tunajikuta tunaingia katika ndo magonjwa ya bumbuwazi la moyo. Ni nini bumbuwazi? Ni ile hali ya taharuki na hofu na ndo kusononeka. Ndio sonona hiyo. Kuwenyu kama unakula neno la Mungu kasononeka hata siku moja. Unaweza kulala na njaa, unaweza kula kidogo. Paulo anasema mimi nimejifunza kuwa kuridhika katika hali zote. Ninaweza nikashiba, nikaridhika. Naweza nikapungukiwa bado nikamwamini Mungu. Ndio maisha ya kimungu. Sasa tufunge kwa mistari michache ya suluhisho ili kusudi tusiangukie katika hofu na mabumbuazi haya na kudanganywa na wasaikolojia wa uongo na wahubiri wa fikra chanya. Tufanyeje? Nasoma mistari michache. Mtu mwingine anayetaka kusoma, kwa sababu naona kidogo ratiba imebadilika kidogo katika kufunga. Tusome Zaburi ya 119 mstari wa 135. 165. Zaburi ya 100, hii ndo sura ndefu kwa zote kwenye Biblia. Mistari 176 kama sikosei. Zaburi ya 100 na ngapi? Na 19. Yaani mbona hamjibizani na mimi? Nimeshawaudhi kwa hiyo. Mmeudhika? Watoto ndo mmekasirika, ndo mmeelewa mkaudhika sana? Au mna njaa? Haya. Nafikiri hakuna aliyeudhika. Sasa tunasikia sauti ya Mungu. Sema ni vizuri wakati mwingine kutulia, ni kipimo kwamba tunatafakari. Uwizika sehemu mna mtu anahubiri amina baba amina amina. Ujue hapo hajaelewa. Na hajawaelewesha, hakuna alichowaambia. Zaburi ya 119 mstari ule wa 165 Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wana nini? Amani. Nani anataka kuwa amani, kuwa na amani nyingi? Nani aliyekuumba mimi na wewe? Nani anasema namna ya kuwa na amani? Na Mungu anaweza akasema uongo? Wanadamu wakwambia kwamba amani ni kunywa pombe, watakuwa wamekwambia kweli? Hapana. Usikubali. Msitusidanganyike. Na usiruhusu rafiki yako adanganyike. Wasio wasipo kudanganya mtadanganya mtoto wako, wasipo mdanganya mtoto wako mdanganya mkeo, wasipo mdanganya mkeo atamdanganya mmeo, wasipo mdanganya mmeo watamdanganya ndugu yako, watamdanganya hata mtu mwingine. Wengine wanadanganya hata watu wa Mungu katika makanisa. Kwa sababu wengi tunaona watu wa makanisani, lakini anasema ukitaka kuwa na amani sio kulala umekunywa madawa ya kulevya au kuhararisha bangi. Wana amani nyingi. Sehemu nyingine anasema wana amani tele waipendao sheria ya Bwana. Ni sheria ya Bwana, neno la Mungu. Hebu tuende katika Mhubiri mistari miwili ya kufungia nitasoma. So suluhisho ni kuipenda sheria ya Bwana. Suluhisho ya kwanza. Suluhisho ya pili tuisome katika Mhubiri na nimeamua nipunguze kidogo. Nina mistari mingine ilikuwa nisome Yohana lakini nisome Mhubiri. Hii mistari inatotosha kabisa. Naamini ili soma uweze kusema kwamba limepungukiwa Biblia. Limetosha Biblia. Mhubiri 12 tusome 13 na 14. Mhubiri 13 na 14. Anasema hivi. Mhubiri, hizi ni sura 12 za kitabu cha Mhubiri, ni Sulemani ambaye Yesu alikuja naye mwenyewe akakiri, na Mhubiri mwenyewe anasema ali enjoy maisha kweli kweli, kila anasa aliila. Huyu ndiye aliyokuwa na wanawake 700 na nani 1000 na masuria 300, jumla ilikuwa 1000. Huyu ndiye alivalishwa kila vazi jema kuliko wengine wote waliomtangulia, lakini akaitafuta furaha akaikosa. Ndio mara nyingi anasema akaona kila kitu ni ubatili, kila kitu ni kunywa madawa ya kulevya na kunywa kuvuta bangi na nini, lakini anafunga kumbukumbu yake yote na uzoefu wake wa kutembea na Mungu. Na alikuwa na hekima ya Mungu, alimkosea Mungu sana huko, lakini alikuwa na hekima ya Mungu. Anasema mstari wa 13 akiongozwa na Roho wa Mungu, mstari wa 13 anasema hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa. Ana hii ni tuseme ni kama summary au hitimisho. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Na mstari wa 18 anasema hivi, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, ikiwa jema au likiwa baya. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye fikra chanya alishapitia akapajaribu. Fikra chanya alienda katika kila sherehe. Alienda katika kila muziki. Alikunywa, anasema hakuna kitu alicho, kila kitu, kila movie chafu aliangalia. Sehemu nyingine anakuambia kila na hata bangi amkina alivuta. Lakini akachunguza akaona ni ubatili, sasa anatoa kumbukumbu, anatoa hitimisho na akiongozwa na Roho Mtakatifu. Mtu ambaye amepitia, kwa mfano wewe unakwambia sasa hivi tunajua kwamba hapa Tanzania tuna matajiri, kwa mfano kama huyu anayetengeneza namba anaitwa nani? Wazaza. Baresa, yule ni tajiri sana, si ndio? Baresa, unadhani kuna kitu ambacho cha kidunia cha furaha ambacho hajawahi kukipata? Kimsingi kama kipo utakuwa bado hakipo kwenye orodha ya vitu vinavyojulikana. Labda kimejificha sana. Ye na ndio ndivyo alivyokuwa mtu kama Sulemani kwenye nyakati zake, utajiri wake. Na alimzidi Baresa kwa sababu alikuwa tajiri wa dunia. Huyu ni wa Tanzania tu. Hata akina Dangote wa Kiafrika wanamzidi mbali. Ukitafuta kwenye namba za Afrika hawa kwetu ni wadogo. Lakini akitoka Baresa akakwambia bana, huku nilipokuwa na kila kitu nilichokula, kila azamu nilizokuwa na lambalamba na za kwangu nilikula, lakini hakukuwa na furaha. Kwa sababu amepita huko anapajua. Utambishia kwamba akwambia huko kwenye utajiri hakuna furaha. Unaweza kumbishia? Tutasema alielewa vibaya. Sasa Sulemani anatuambia huku anasema siko mimi nishapita. Mimi nafikiri kuna haja ya kumwamini. Na Sulemani juu yake kuna Roho wa Mungu anafanya kazi. Hii ilikuwa ni mithali. Neno la Mungu lililopitishwa ikaingia katika kitabu cha King James na likachakachuliwa kwenye vitabu vya Kiswahili. Maana yake ni lile ambalo Mungu aliruhusu lingie katika kumbukumbu ya maneno yaliyovuviwa na Mungu. Kwa hiyo anachokisema ni kweli. Hem, nenda kaifurahie dunia. Lakini kitu cha kwanza mfurahie Mungu. Hem, nenda ufanye kitu chochote ambacho unaona hakiuamini moyo wako kwamba uko katika kuitenda dhambi na kumuudhi Mungu. Wakati wengine wanahangaika na sonona na ukichana nini, sisi tutakuwa tuna amani tele katika mioyo yetu. Na kuhakikishia tukipenda sheria ya Mungu, tukapenda maneno ya Mungu, hakikisha kwamba hulali bila kusoma neno la Mungu, hulali bila kusoma sura moja. Ukichoka siku hiyo ukaiacha, kesho endelea nayo, inaweza kutokea. Lakini uwe uhakikishe kwamba kila unapokula chakula unakula na neno la Mungu. Haya yote hayawezi akatupata na uongo wote hauwezi. Tumshukuru Mungu Baba mbinguni na kushukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa somo la leo pia. Kama Mungu wakati mwingine inaweza kuwa ngumu kulielewa, lakini wewe Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu Mungu Baba, ambaye unajua mapungufu yetu, unajua madhaifu yetu, hebu tuwezeshe kusimama katika haki. Hebu waguse na wengine, waguse walioko mbali, waguse walioko karibu. Mungu nabariki kusanyiko hili. Tunapoanza wiki hii, tunapoimaliza hii na kwanza nyingine, Mungu ikawe wiki ya baraka, ikawe wiki ya uzima, ikawe wiki Mungu wa mbinguni ya kuona neno lako na kuona uongozi wako na kuona ulinzi wako na furaha yako iko juu yetu sana hapa. Baba yangu, nakushukuru kwa wema na fadhili zako. Kristo sio tukupokee. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na mimi nitakupokea. Amen. Amen.